Ipak se okreće, stiže novo proleće. Znam da malo boleće, al ne zauvek. Ipak se okreće, srce preboleće. Navikao na tugu sam ja, ko da je sreća, ali ti nedostaješ. Ljubav je tako slatka i kratka, zaborav tako je dug. Krenem pa stanem, sve se bez tebe uglavnom vrti u krug. Ponekad s nekom i budem samo, da ne zaboravim. Kako se to radi i kako se sladi, kad prvi ostaviš. Ipak se okreće, stiže novo proleće. Znam da malo boleće, al ne zauvek. Ipak se okreće, srce preboleće. Navikao na tugu sam ja, ko da je sreća, ali ti nedostaješ. Dozvolim da me piće ponese, negde otputujem. Stanem pa krenem, druga me teši, neću da tugujem. Ipak se okreće, stiže novo proleće. Znam da malo boleće, al ne zauvek. Ipak se okreće, srce preboleće. Navikao na tugu sam ja, ko da je sreća, ali ti nedostaješ. Ipak se okreće, stiže novo proleće. Znam da malo boleće, al ne zauvek. Ipak se okreće, srce preboleće. Navikao na tugu sam ja, ko da je sreća, ali ti nedostaješ. Navikao na tugu sam ja, ko da je sreća, ali ti nedostaješ.